أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فدي زينا الله رب العزة زورنا ورقي مؤمن تا الله وي چه زوائی ما تاسو جهاد للاڑ شئی تاسو وائی چه چا سر و جنگیو تاسو اختلاف کوئی پریک دی اختلاف جهاد و کئی او کم منافقین چی دا مدینی منورینا بحرو نصحابہ داغی بارکی دوڑلی شو چا ویل چه جهاد کو او چا ویل چه نکو والله رب العزت دلتا زورن ورکی چه ولی تاسو تسو نسکی گئی ولی تاسو دوڑلی شوی پا بارا دا منافقینو کی او دا دی زینا تا منافقینو دری ڈنی بیانی چه منافق فا دو قسم ده اولا یو آده چه حجرت کرده دار الاسلام تا او بل پا باندو کی اسیگی چه آغا اللذین کانو خارجین من المدینه مدینه منورین باہر پا باندو کی اسیگی نو جنور سرو کئی اصحاب اکرام شکمن شو تدین مخ کی چه کنی مگو مسلمانان دی منزو نکی نو منگا سنگ آغی سر و جنگی گو نو قرآن خون او قدلا چه تاسو تجربی نغم علوم کئی تجربه پا که وکا او گورا چه آغا منافق لی بیا ایلاو نکی وی ولا نو اللہ فرمائی در جنگ احد نرستا یا جنگ احد پا دوران کی اللہ فرمائی فما لکم فی المنافقین سدی تاسولا پا باراد منافقینو کی فی اتینی چی دوڑ لشوی واللہ ارکسهم اللہ نسکور ان کے دے دیو لرا بیما کا سبو پسبب داری چی دیو کری دی واللہ ارکسهم اللہ زلیلک ان کے دے دیو لرا رکس نسکور اولو توی پختو کی موتا ورطور لڑونے والی چی پتنوی که اوی اسکار پی تازکی پیل سر لاندی نره سر بار برا تو دا منافق دا قول لرونه ده سر اخکتا ده اخپی بردی سر پا کافیرو کی ده اخپی پا مسلمانانو کی دی والله ارکس هم بیما کسبو والله نسکور هم که ده دیو لرا پا سبب داگی چی آدیو کری دی تفسیر مدارک ذکی لکی اغوی ویردهم الی الکفر اے واپس کے دلد دیو کفرتا یعنی اللہ کفرتا دیو واپس کلل نو فرمائی واللہ ورکسهم بما کسبوا اللہ نسکور ان کے دے دیو لرا اغچ دیو کریدی واللہ ارکسهم بما کسبو اللہ زلیلک ان کے دے دیو لرا پس باب داغی تیا دیو کریدی اتریدونا انتحدو ایتاسو والی انتحدو چی دیو با ہدایت والا جوڑشی دیو با ہدایت والا شی دیو با ہدایت والا تاسو گڑی اتریدونا آیتا سوالی ان تهدو چی دیو تب توفیق ورکلشی یا دیو با هدایت وکری یا تاسو اراده لرئی چی هدایت والا وغلی دیو لرا من اضل اللہ اغا چانا را چی اللہ گمراہ کلیا اللہ خطا کرو دا دیو دا گناونو دا وزینا اللہ پی دا گمراہی مواروہو ومن یضلل اللہ چانا چی اللہ گمراہ کرو فلن تجد له سبیلا هرگز با بیا نمومی هرگز با نمومی دا دا دا فارا نار دا نجاتا ودو لو تکفرونا او دیو خوخی خوخی دا کافران چی تاسو کفر وکی عذاب مومنانو تورکی دی زینا فرمائی چی دا منافق ورد دنستونی مار دے ادن ازان وساتا فرمائی ودو لو تکفرونا خوخی دا چه خاما خاتاسو کافران شئی ودو لو تکفرونا خوخید دی کافران کولستاسو لران تاسو کفر ترسی کما کفرو لگا سنگ چه دیو کفر کئی فتکونون سواءن چه شئی تاسو دا دیو سرا برابر وصلى الى الخير فلا تتخذوا منهم تاسمني سيد ديونا اولياء فدوستي سرا حتى يحاجروا تردي پوری چی دیو حجرت وکی دار الاسلام تا في سبيل الله فلا رد الله تعالى کی فَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِدٍ وَأَوْرِدَا فَخُذُوهُمْ نُتَاسُوَنِ وَيْدِي لَرَمْ وَاقْتُلُوهُمْ وِي وَجْمَيْدِيُ لَرَا حَيْسُ سَقِفْ حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ كَمْ ذَيْتِ تِتَاسُ هُمُ مَيْدِيُ لَرَا وَلَا تَتَّخِذُوهُ حَوْتَاسُ مَنِ سَيْمِلْهُمْ دَدِيُنَا وَلِيًّا ولا نسيرا لدينا سلطوس ونعم دادي سوال دي كافرنا مدد غختر جائز دي او كنا لفدي كلام كي علماء كرام تفصيل كي مدد جائز خوچ کافر لاندی درے صورت ذکر کی گی دلتا اول نمبر مدد جائز دے خوچ کافر لاندی دے او مومن پہ باندی دے مومن زوراور کافر کمزور دے پدی صورت کی تی مدد اختے شی دویم صورت کافر ہم برابر دے مسلمان ہم برابر دے کل کافر فتح مومی کلا مسلمان فتح نو پا دی صورت کی کافر نمدد مغوارا درین نمبر صورت چی کافر زورور دے مسلمان کمزور دے تا کمزور ای نو بیاتی هم مدد مغوارا دی صورت تا شو چی کافر لاندی تا باندی مدد وارا خیر دے دیر سلام اختلے دے دویم صورت کافر او مسلمان برابر دی حرام مغوارا دریم صورت کافر برا اوچت زورور او مسلمان لاندی دی نو پا دی صورت کی هم مدد مغوارا دا زکا چی دا دا اسلام بیزتی دا دا مسلمان بیزتی دا نبی علیہ الصلات والسلام تا کافران راغلل ورتوائی چی مونگا ستا مدد کهو نبی علیہ السلام جہاد لطلو ندا کافر راغل الورتوائی چی مونگا ستا مدد دا پارا ستا سر جہاد تزو نبی علیہ السلام من اکرل ویمد ایمون سرا نبی علیہ السلام ورتا پرمائی ان انا لا نستعين بمن ليسوا منا مغا مدد نغوارو دا غچانا چاو زمون پا دین بانده ندی زمون اقوى پا نورو دینونو بانده دی زکا داغی زورو چطه بیا با داغی خبر منی بیاستا خبر نچلیگی دی وجنا داغی نمدد مغوارا پا داسی صورت کی زکا دا اسلام بیزتی دا دا مسلمان بیزتی دا بیا فما لكم صد تاسو دا فارا في المنافقين فبارا دا منافقين كي في اتين ششوي دوڑلي والله أركسهم الله نسكرون كي دي ديولارا بما كسبو فسبب دا غاملو چي ديو كريو اتريدونا ایا تاسو اراده لري ان تهدو چې هدایت والا وګړی دی ولرا مل اضل الله اچا لا چې الله گمراه کړی دی الله پخپل نه دی گمراه کړی دی دیو د ګناونو د وجنا الله فی ضلالت مهر وهله دی نو مَن یدلل الله چال چی اللہ گمراہ کو فلن تجد له سبیلا نبید دیو دفارا سلار دا نجات تب بیان ممید دیو دفارا لار دا نجات ودو لو تکبرونا وقیدا چی شیطا سو کافران کما کفرو لکا سنگ چی دیو کافران دی فتكونون لشيب تعسو سواء البرابر فلا تتخذوه تعسو من سي منهم دديونا أولياء دوستان فالدوستي باني دا كافر چرت وننسي دا منافق چرت وننسي ها ها حتى يهاجروا شدا هجرت وكدار الإسلام تا في سبيل الله فلا رد الله تعالى كيف ان تولوا كترد وارد ده هجرتنا فخذوهم نبيعي ونسيدي ولرا واقتلوهم ويجنيدي ولرا حيث وجدتموهم كم ذكت تاسوم ميدي ولرا ولا تتخذوا وتاسوم من سي منهم دديونا أوليا ولا نصيرا دوستان او نه امدادیان چرته به دوستۍ باندې ونه نیسې او چرته مدد چې طلب نه کې مدد چې ونه غواړې ځکه دا د دین دشمنان دي ځکه دا د لستوڼي ماران دي.